ماشاءاللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش لے کر آج پھر حاضر ہیں. سیزن 7 کا آج الحمدللہ یوں تو دیکھا جائے تو پانچواں سلسلہ ہے, لیکن چونکہ ایک مقابلہ وہ تھا جو پیچھے رہ جانے والی ٹیمز کو ہم نے آگے لیا, تو بہرحال آج ذہنی آزمائش کے پانچویں سلسلے میں ہم آپ کے ساتھ حاضر ہیں. اور آج ہمارے ساتھ جو دو ٹیمز موجود ہیں, گلزار طیبہ, دعوت اسلامی کی مدنی اصطلاح میں سرگودا کو گلزار طیبہ کہا جاتا ہے, اور الحمدللہ ہمارے ساتھ ہمارے یوں سمجھے کہ ایک میزبان ٹیم موجود ہے, باب المدینہ کراچی. تو باب المدینہ کراچی عالم مدنی مرکز میں یہ چونکہ سلسلہ ہو رہا ہے, تو آج باب المدینہ کراچی اور سرگودا گلزار طیبہ کے اسلام بھائی ہمارے ساتھ ہیں. اب تک کے مقابلوں میں ایک ٹیم ہم سے جدا ہو چکی ہے جس کو ہم نے مدنی تحائف کے ساتھ گویا جدا کیا, اور وہ اسلامی بھائی تھے ہمارے بھاولپور کے. آج کے مقابلے میں دیکھنا یہ ہے کہ کون سی ٹیم اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر جاتی ہے, اور کون سی ٹیم اس مشکل مرحلے میں چلی جاتی ہے کہ جہاں سے جدائی کا سفر بھی شروع ہو سکتا ہے. بہرحال باب المدینہ کراچی اور سرگودا کے اسلامی بھائیوں کے درمیان سلسلہ شروع کریں گے. آئیے شروع کرتے ہیں سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 7 کا یہ پانچواں مقابلہ. باب المدینہ والوں سے گزارش ہے آپ بھی آ جائیے, اور ہمارے گلزار طیبہ کے اسلامی بھائی بھی اپنی جگہ تشریف رکھیے. دائیں طرف باب المدینہ کراچی کے اسلامی بھائی ہیں, آئیے ان سے ان کا تعارف لیتے ہیں, اور اس کے بعد انشاءاللہ گلزار طیبہ والوں سے ان کا تعارف لیں گے. جی, تنویر حسین بن نذیر حسین اتاری, جامعت المدینہ, فیضان مدینہ, عالمی مدنی مرکز, باب المدینہ کراچی, درجہ دورہ حدیث شریف. دورہ حدیث شریف کے درجے کے طالب علم ہیں. سلسلہ ابھی تو شروع ہوا ہے, اور ابھی سے اتنی تھوڑی تھوڑی آپ آواز نکالیں گے تو آگے تک کیسے پہنچیں گے؟ ذرا جاندار اور شاندار آواز نکالیے. جی ماشاءاللہ, دوسرے اسلامی بھائی ہم سب جانتے ہیں لیکن پھر تعارف لے لیتے ہیں. جی حضور, احمد اسد رضا تاری. ماشاءاللہ, آپ ماشاءاللہ جامعۃ المدینہ, ہمارے فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز کے امام صاحب بھی ہیں ماشاءاللہ, اور پہلے بھی سلسلوں میں آتے رہے ہیں, آج پھر تشریف لائے ہیں. جی حضور, محمد عدنان چشتی اتاری, ماشاءاللہ, فیضان مدینہ المدینۃ العلمیہ, المدینۃ العلمیہ سے تعلق ہے, اور غالباً سیزن 6 میں, سیزن 5 کی جو ٹیم تھی المدینۃ العلمیہ کی, فائنل تک آپ شاید پہنچے تھے. جی ماشاءاللہ, تو ایک بار پھر باب المدینہ میں اسلام بھائی تشریف لا چکے ہیں. چلتے ہیں بائیں طرف, گلزار طیبہ کے اسلام بھائی موجود ہیں. جی, اپنا تعارف بھی کرائیں, اپنا شعبہ بھی بتائیں. محمد عثمان وال محمد ایوب, گلزار طیبہ سے, سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈینٹ ہوں, اور ذمہ داری علاقائی نگران, علاقائی نگران بھی ہیں اور دنیاوی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں. جی, عثمان علی اتاری, گلزار طیبہ سرگودا سے, بی اے کا اسٹوڈنٹ ہوں, اینڈ مائی آرگنائزیشن ریسپانسبلٹی ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں. اچھا جناب, آپ کا نام بھی عثمان اتاری ہوگا؟ توفیق احمد اتاری. اچھا, ورنہ میں نے کہا شاید تین گلزار طیبہ والوں نے عثمان بھیجے ہیں. چلیں, دو عثمان ہیں اور تیسرے توفیق بھائی ہیں. جی, آپ کا کیا شعبہ ہے؟ جامعت المدینہ, درجہ ثالثہ, درجہ ثالثہ, ثالثہ کے طالب علم ہیں. جناب, گلزار طیبہ اور سرگودا کے اسلام بھائی ہمارے ساتھ, گلزار طیبہ سرگودا جس کو کہا جاتا ہے, اور دعوت اسلامی کی اصطلاح میں گلزار طیبہ, اور باب المدینہ کراچی کے اسلام بھائی موجود ہیں. ان کے درمیان مقابلہ شروع کرنا ہے, مگر اس سے پہلے ہم اپنے حاضرین سے انشاءاللہ سوال بھی کریں گے. اس دوران ہمیں کچھ تاثرات یہ صبح بتائیں گے, آج ہمارے ناظرین کے کچھ تاثرات آپ کے پاس آئے ہوں گے. جی, محمد نوید بھائی باب المدینہ کراچی سے کہتے ہیں کہ مدنی چینل کا بہت ہی اچھا سلسلہ ہے ذہنی آزمائش, اس میں علم دین کے خزانے ملتے ہیں جو کئی کتابیں پڑھنے پر بھی ہمیں حاصل نہیں ہوتا. وہ معلومات منٹوں میں ذہنی آزمائش کے ذریعے عوام تک پہنچائی جا رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی مدنی چینل اور تمام مدنی عملے کو سدا شاد و آباد رکھے. آمین آمین آمین, ماشاءاللہ. جی, ہمارے ریاض بھائی ناروال پنجاب سے کہتے ہیں مدنی چینل کے آپ سبھی مدنی بھائی بہت مجھے بہت اچھے لگتے ہیں. مدنی چینل کے اس پروگرام ذہنی آزمائش کی کیا تعریف کروں, بس یہ کہوں گا مدینہ مدینہ مدینہ ہے, مدینہ مدینہ کرتے رہیے اور مدنی چینل دیکھتے رہیے. چلتے ہیں ہمارے اب انشاءاللہ مقابلے کی طرف. باب المدینہ کراچی اور گلزار صاحبہ کے اسلامی بھائیوں کے درمیان مقابلہ ہے. پہلا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے علم نور ہے, اس میں دس دس سوالات ہوں گے. آئیے شروع کرتے ہیں پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے علم نور ہے. مشورہ کر کے جواب دے سکتے ہیں مگر 25 سیکنڈ ہیں, اس دوران مشورہ کیجئے. غلط جواب دیں گے تو کوئی نمبر نہیں ملے گا پورے سیگمنٹ کے اندر. اس پوری یوں سمجھیے کہ آخری سفر ہے, مگر اکیلے سے پہلے پہلے آپ چاہیں تو مدد, ایک مدد کسی موقع پر بھی آپ لے سکتے ہیں. البتہ مدنی کسوٹی میں آخری سوال کے بعد مدد لے سکتے ہیں. جب سارے سوالات ہو جائیں اور آپ کو جواب نہ آتا ہو تو آپ چاہیں تو کسی سے مدد لے کر ایک نمبر حاصل کر سکیں گے. شروع کرتے ہیں باب المدینہ کراچی والوں سے پہلا سوال. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہزادے کتنے تھے, ان کے نام بتائیں. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے 3 شہزادے تھے, حضرت عبداللہ, حضرت ابراہیم اور حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 مبارک شہزادے سیدنا قاسم رضی اللہ تعالی عنہ, سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ. جواب درست ہے. دائیں طرف والے باب المدینہ, سارے باب المدینہ والے مت بن جانا بھائی, ٹھیک ہے آپ اس وقت یہاں ہیں لیکن ہمارے بہت دور سے مہمان گلزار طیبہ سے آئے ہیں, تو یہ بائیں طرف والے بھرپور ساتھ دیجئے, گھر میں بھی تقسیم کر لیجئے. ان سوالات و جوابات کو لکھتے بھی چلے جائیے تو انشاءاللہ بہت سارا علم کا خزانہ بھی کھاتا آ جائے گا. 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں, سب لائٹ جلالی ہے, اب باری ہے ہمارے گلزار طیبہ والوں کی. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہزادیاں کتنی تھیں اور ان کے نام کیا ہیں؟ کیا بات ہے, کیا گھرانہ میرے حضور کا ہے, سبحان اللہ. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہزادیاں 4 تھیں. جی, حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ. خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا, 4 شہزادیاں. جواب بالکل درست دے دیا ہے. کیا بات ہے, 3 صاحبزادے, 4 صاحبزادیاں, کیا گھرانہ میرے حضور کا ہے. باری ہے باب المدینہ والوں کی. عمر میں کتنی مرتبہ درود پاک پڑھنا فرض ہے؟ عمر میں 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا فرض ہے. عمر بھر میں 1 بار درود پاک پڑھنا فرض ہے مگر روزانہ ہی صبح شام پڑھتے رہنا چاہیے. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. بتائیے ہر جلسہ ذکر میں درود پڑھنے کا حکم کیا ہے؟ ہر جلسہ ذکر میں درود پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ ہر جلسہ ذکر میں درود پاک پڑھنا واجب ہے, خواہ خود سنا ہو یا کسی سنیں. ہر جلسہ ذکر میں درود پاک پڑھنا واجب ہے, خواہ خود نام اقدس لے یا کسی سے سنیں. جواب یہ بھی درست ہے. اصحاب صفہ, سبحان اللہ, اللہ کریم ہم سب کو مدینہ منورہ کی بار بار حاضری عطا فرمائے. اصحاب صفہ کا بڑا مبارک چبوترا ہے پیارے آقا کے روضہ انور کے قریب. آپ بتائیے کہ اصحاب صفہ کون تھے؟ 400 یا 500 صحابہ آف بینچ, اصحاب صفہ. صفہ عربی میں چبوترے کو کہتے ہیں اور یہ وہ جگہ تھی کہ جہاں پر 400 یا 500 صحابہ مہاجرین صحابہ کرام علیہم رضوان علم دین سیکھا کرتے تھے, تو اسے انہیں اصحاب صفہ کہتے ہیں. جی جناب, 400-500 کے قریب فقراء مہاجرین بیٹھا کرتے تھے, ان کی تعداد میں کمی بیشی ہوتی رہتی تھی, اس لیے ان کو, کیونکہ وہ چبوترے پر بیٹھتے تھے, صفہ عربی میں چبوترے کو کہتے ہیں, اس لیے اس چبوترے پر بیٹھنے والے صحابہ اصحاب صفہ کہلاتے ہیں. جواب یہ بھی درست ہے. جناب, خوشبو لگانے میں کون کون سی اچھی نیتیں کی جا سکتی ہیں؟ خوشبو لگاتے وقت تو یہ خیال ہوتا ہے کہ سامنے والے کو کیسی لگے گی, مجھے کوئی پوچھے تو صحیح کہ کہاں سے خریدا ہے تر, کیا یہ نیت ہونی چاہیے یا اب سنیے کیا نیتیں ہونی چاہیے. مسجد میں اچھی اچھی نیتیں کی جا سکتی ہیں, نیت میں کہ خوشبو لگانے سے اپنے اسلام بھائی کو جی جاری رکھیں، آپ جواب شروع کر چکے تھے، آپ جاری رکھیں، اب بھی دے سکتے ہیں. جی جی جلدی کریں. خوشبو لگانے میں اچھی چینج بھی کی، یہ کہ جیسے کہ اپنے اسلام بھائی کو خوشبودار کو ذہن کو خوشگوار بنانے کے لیے، اس کے بعد مسجد خوشبودار کرنے کے لیے، اس کے بعد اچھی اچھی نیتیں کی جا سکتی ہیں کہ مسلمانوں کا دل خوش ہوگا، خوشبو لگانے سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے، اور عبادت میں اللہ عزوجل کی بارگاہ میں جب عبادت کے لیے جاتے ہیں تو خوشبو لگانے سے خوشنودی عبادت میں. خوشبو لگانے میں بہت اچھی نیتیں شامل کی جا سکتی ہیں، اتباع سنت ہے، پیارے آقا کی سنت بھی ہے. مسجد میں جائیں گے تو مسجد کی تعظیم کی نیت ہو جائے، اور فرحت دماغ یعنی دماغ کی تازگی، اپنے اسلامی بھائیوں سے پسینے کی بو وغیرہ انہیں نہ ہو تو اس کو ان کو بھی راحت پہنچانے کی نیت کی جا سکتی ہے. دو ٹکڑوں میں جواب دیا ہے لیکن جواب آپ کا ہم درست مان لیتے ہیں. کوشش کریں وقت ختم ہونے سے پہلے جواب شروع کر دیا کریں. باری ہے باب المدینہ والوں کی. جناب، باپ کی قسم کھانے سے متعلق نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا فرمان ہے؟ کچھ لوگ اپنے والد کی بہت زیادہ قسم کھاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں باپ کی قسم کھانے سے منع فرمایا. اس کی وضاحت کے اندر مفتی احمد خان نعیمی رحمت اللہ تعالی ارشاد فرماتے کہ یہاں چونکہ عربوں میں رواج تھا کہ والد کی قسم کھاتے تھے، لیکن دراصل غیر خدا کی قسم کھانے سے منع فرمایا گیا ہے. یعنی جو شخص قسم کھائے وہ کس کی کھائے؟ اللہ کی کھائے، یا خاموش رہے. جی، یا تو اللہ کی قسم کھائے یا چپ رہے. والد کی قسم کھانے سے منع فرمایا، جواب درست دے دیا ہے. قسم کی بات چلی ہے تو بتائیے سب سے پہلے جھوٹی قسم کس نے کھائی؟ سب سے پہلے جھوٹی قسم ابلیس یعنی شیطان نے کھائی. سب سے پہلے جھوٹی قسم کھانے والا ابلیس یعنی شیطان ہی ہے، جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. اب جھوٹی قسمیں کھانے والا سوچے کہ وہ کس کی پیروی کرتا ہے. جھوٹی قسمیں بالکل نہیں کھانی چاہیے. اب باری ہے ہمارے باب المدینہ والوں کی. مریم کا مطلب کیا ہے؟ ماشاءاللہ، یہ شاید پہلی بار مدنی چل کے ناظرین سنیں گے کہ مریم کا مطلب کیا ہے. میری خود مدنی منی ہے، اس کا نام مریم ہے، آج مجھے بھی اس کا معنی پتہ چل جائے گا. مریم کا مطلب ہے عابدہ. مریم کا مطلب عابدہ ہے یعنی عبادت گزار، جواب یہ بھی درست ہے. جناب، سیدتنا مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب تذکرہ ہوا ہے تو بتائیے کہ ان کی والدہ ماجدہ کا کیا نام تھا؟ ان کی والدہ ماجدہ کا نام سیدتنا حنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا. حنہ تھا. سیدتنا حنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جواب آپ کا درست مان رہے ہیں. پانچ پانچ سوالات، پانچوں صحیح جواب. جناب، اب چلتے ہیں چھٹے سوال کی طرف. بڑا آسان سوال آ گیا ہے باب المدینہ والوں کی طرف. جنتی جوانوں کے سردار کون ہیں؟ امام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالیٰ. لیکن کوئی شعر بھی سنانا پڑے گا ان دونوں کے بارے میں. آسان سوال ہے تو ایک شعر بھی ہونا چاہیے نا، اور وہ بھی طرز میں سنانا پڑے گا. کیا بات رضا اس چمنی سان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنی سان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. سبحان اللہ. فرمایا جاتا ہے کہ ان کا دوست ہمارا دوست اور ان کا دشمن ہمارا دشمن ہے. حسنین کریمین کی یہ مبارک شان تھی، نبی پاک انہیں جنتی پھول بھی فرماتے، اتنی محبت فرماتے کہ انہیں سونگا کرتے تھے. کیا بات ہے جناب. خاندان نبوت کی بات چلی ہے، بتائیے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا کیا نام تھا؟ حضرت سیدنا علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا کیا نام تھا؟ سیکنڈ جاری ہیں. حضرت زینب رضی اللہ جی؟ فرمائیے. حضرت زینب رضی اللہ. آپ نے کہا حضرت زینب اور آپ کا جواب درست نہیں ہے. کوئی ہے جو یہاں جواب دیں؟ چلیں جناب، کیا تحفہ دیں گے؟ شان خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خاندان نبوت کی بات چلی تو کتاب بھی شان خاتون جنت آ رہی. جناب دیکھیں کون تحفہ لیتا ہے. حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام, یہ وہ شہید ہیں جو بہت بچپن کے عالم میں ہی دنیا سے تشریف لے گئے, آپ کو بڑی بے دردی سے شہید کیا گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحیم پور چتاری میپو ساکرو. ارے واہ, سندھی ماڑو آئے ہو. جی جی. ارے تمام ماشاء اللہ. بی بی شہر بانو رضی اللہ عنہا. بی بی شہر بانو رضی اللہ تعالیٰ عنہا جواب درست دے دیا ہے. اب باری ہے باب المدینہ والوں کی اور ہمارے گلزار طیبہ والوں کی غلطی ہو گئی ہے. بتائیے نس یعنی وینز میں, آپ آج کل سنا بیمار بھی ہیں اللہ آپ کو شفا دے, تو چلیں کچھ علاج معالجے کی بات کر لیتے ہیں کہ وینز میں نس کے اندر انجیکشن لگانے سے وضو ٹوٹے گا یا نہیں. نس میں انجیکشن لگانے سے وضو ٹوٹ جائے گا. اچھا کیوں ٹوٹ جائے گا؟ خون بہنے کی مقدار. یعنی جب بھی نس میں انجیکشن لگائیں گے وضو ٹوٹ جائے گا؟ جب روزہ ہوگا تبھی. او وضو نہیں, آپ واقعی بیمار لگ گئے. وضو ٹوٹ جائے گا اس صورت میں جبکہ وہ اتنا خون نکلا جو بہنے کی مقدار میں تھا. جب نارملی جب نس میں انجیکشن لگاتے ہیں نا تو کچھ خون نکلتا ہے, یعنی نس میں انجیکشن لگانے سے خون نہیں ٹوٹتا, اتنی مقدار میں خون بہ جائے نکلتا ہے اس کے اندر سے, تو اس وجہ سے وضو ٹوٹ جائے گا. جواب آپ کا درست ہے. باری ہے ہمارے گلزار طیبہ والوں کی. چلیں علاج مالدے کی بات ہوئی ہے, بتائیے گلوکوز وغیرہ کی ڈرپ لگوانے سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جی گلوکوز کے ڈرپ لگوانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, کیونکہ جب وہ ڈرپ لگتی ہے تو خون جو ہے نلی کی طرف آتا ہے. وہ جی جب ڈرپ لگائی جاتی ہے نس کے اندر تو اس سے بھی تھوڑا سا بلڈ باہر آتا ہے, خون بہنے کی مقدار میں باہر آ جاتا ہے, تو اس وجہ سے اس میں بھی وضو ٹوٹ جائے گا. جواب یہ بھی درست ہے. جناب بہت خوبصورت سوال, کن صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فیاض جود خیر کے معزز القاب عطا ہوئے؟ کیا بات ہے, کتنے خوبصورت القاب ہیں, فیاض جود اور خیر, وہ کون صحابی ہیں؟ حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ. حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ, جواب یہ بھی درست ہے. جی باری ہے ہمارے گلزار طیبہ والوں سے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار ثور میں تشریف فرما تھے تو کون سے صحابی ان حضرات کو بکریوں کا دودھ دو کر دیتے تھے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ. کہ صدیق اکبر تو ساتھ تھے, تیسرے صحابی کا نام پوچھا گیا. عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا دن بکریوں کو چراتے اور شام کو ان کا دودھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عامر بن فہیرہ, یہ خوبصورت خدمت انہیں میسر آئی, جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. کیا بات ہے ان صحابہ کی جن کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کا شرف ملا. باری ہے باب المدینہ والوں کی. اب جو سوال ہے اس میں تین آپشن ہیں, بتائیے. اب آپ کے لیے میرا خیال ہے جواب آسان ہو جائے گا. جس مسجد میں تحویل قبلہ کی آیت نازل ہوئی تھی کہ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہوا, اس مسجد کا نام بتائیں. میرا خیال ہے آپ کو تو آپشن بھی نہیں دینا چاہیے. مسجد قبلتین. جی جناب مسجد قبلتین, جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. گلزار طیبہ والوں کی باری ہے, وہ کون سی نماز تھی؟ چلے جناب مسجد قبلتین کی بات انہوں نے کر دی, وہ نماز کون سی تھی جس میں بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا, ظہر عصر یا عشاء؟ نماز کے دوران تحویل قبلہ کا حکم ہوا مگر وہ نماز کون سی تھی, ظہر تھی عصر تھی یا عشاء؟ ہاتھ بھی اٹھ رہے ہیں, مدد بھی چاہیں تو لے سکتے ہیں. آڈینس. آڈینس کی طرف جائیں گے, لیکن کس کی طرف جائیں گے؟ پسند بھی آپ نے کرنا ہوگا. جی جو کھڑے ہو رہے ہیں. اچھا یہ بھائی, چلیں جناب مائک لے کے جائیے ان کے پاس, تحفہ بھی دیں گے ان کو. تحفہ تو ویسے گلزار طیبہ والوں کو لانا چاہیے تھا گلزار طیبہ سے, تو جواب تو وہ کریں گے ان کی. جناب کیا تحفہ دیں گے ان کو؟ نماز کی بات چونکہ ہو رہی ہے تو نماز کے احکام. نماز کے احکام تحفے میں دیں گے, بتائیے جناب. وہ نماز کون سی تھی جس میں تحویل قبلہ ہوا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بات بتا دیتا ہوں, وہ چار رکعت والی نماز تھی, نماز ظہر. آپ نے کہا نماز ظہر, ہمارے پاس دوسرا آپشن نماز عشاء بھی تھا, نماز عصر بھی تھا. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, کون سی نماز تھی؟ ظہر ہی ہے. جناب سب کہہ رہے ہیں ظہر ہے. جی ہاں ظہر کی نماز تھی, جواب درست دے دیا ہے. اور مدد مل گئی ہے گلزار طیبہ والوں کو, مگر یاد رہے یہ ایک ہی موقع تھا جو آپ پورا کر چکے. باری باب المدینہ والوں سے ہے. سب سے پہلے محراب بنانے کی بدعت حسنہ, کس نے ایجاد کی؟ نمبر ایک، تین آپشن بھی سن لیجیے، ساڑی بھی سن لو، حجاج بن یوسف، عمر بن عبد العزیز یا سلیمان بن عبد الملک؟ تقریباً سارے امام محراب میں نمازیں پڑھاتے رہتے ہیں، اب بتاؤ محراب بنائی کس نے تھی؟ حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ، سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ، جواب یہ بھی درست دے دیا ہے جناب. وہ کون سا غار ہے جس سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مبارک غار کے اوپر کے پتھر سے ٹچ ہو کر نرم ہو گیا اور وہاں نبی پاک کے سر مبارک کا نشان بن گیا؟ تین آپشن ہیں آپ کے پاس، غار حرا، غار ثور اور غار مرسلات. غار مرسلات. اتنا ڈر ڈر کے جواب کیوں دے رہے ہیں؟ غار مرسلہ. ہاں یہ جواب دے، جواب بالکل درست دے دیا ہے. مشکل سوال تھا لیکن جواب ٹھیک دے دیا ہے. چلنا ہوگا ہمیں اسکور بورڈ کی طرف اور ہمیں پتا چلے گا جناب کے دس دس سوال پوچھنے کے بعد مقابلہ کہاں تک پہنچا ہے باب المدینہ اور گلزار طیبہ کے درمیان. دو نمبر کا فرق ہے. آئیے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ. جی اٹھارہ نمبر ہیں گلزار طیبہ والوں کے اور بیس کے بیس نمبر حاصل کیے ہیں باب المدینہ کراچی والوں نے. مگر یاد رہے ابھی مقابلہ بہت آگے جانا ہے، ہمت میں رہیے گا. اگلے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے جس کا نام ہے عشق کے بول. جی عشق کے بول میں پانچ پانچ اشعار ہوں گے اور ان پانچوں اشعار کے آپ نے یوں سمجھیے شعر مکمل کرنے ہوں گے. پہلا، یہ سیگمنٹ شروع کرنے سے پہلے اگر وہ شعر طرز میں سن لیں، آ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، مشتاق طبع لذت سوزے جگر کی ہے. آ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، آ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، اس کے بول کے اندر پہلا شعر سنانا ہے باب المدینہ کراچی والوں نے. بہت خوبصورت شعر ہے. تسبیح ہے ہر خوش کو تر ہے، یا اللہ ہو یا اللہ. اس کا پہلا مصرع سنانا ہے. یہ حمد باری تعالی کا شعر ہے. تسبیح ہے ہر خوش کو تر ہے، یا اللہ ہو یا اللہ. چاہے تو مدد لے سکتے ہیں. مدد جی. آپ کا مدد کا آپشن باقی ہے. مدد پہلے آپس میں مشورہ کر لیں. صرف چار سیکنڈ باقی ہیں. یہ مدد لے لیتے جی جناب. اب مدد کی طرف جا رہے ہیں. کون مدد کریں گے؟ جن کی گھڑی نظر آ رہی، جن کی گھڑی نظر آ رہی ہے. اتار لیں. چلیں جناب. یہ جی چلیں، کھڑے ہو جائیں آپ اور مائک دیجیے ان کو. تحفہ بھی دیں گے، وسائل بخشش. کیا بات ہے، شعر صحیح سنانے پر ناز شریف کا دیوان بھی مل جائے گا جناب. اب دیکھیں کشتی ڈبوتے ہیں یا تیراتے ہیں. وصف بیان کرتے ہیں سارے سنگ و شجر اور چاند ستارے. وصف بیان کرتے ہیں سارے سنگ و شجر اور چاند ستارے. تسبیح ہے ہر خوش کو تر ہے، یا اللہ ہو یا اللہ. جواب درست ہو گیا ہے. باب المدینہ والوں نے بھی مدد مانگی اور اپنا یہ آپشن اب ختم کر چکے ہیں. باری ہے گلزار طیبہ والوں کی. ذات تیری سب سے برتر ہے، یا اللہ ہو یا اللہ. اس کا پہلا مصرع پڑھنا ہے. حمد باری تعالیٰ کا یہ شعر ہے. تیرا نام علی و علی ہے، ذات تیری سب سے برتر ہے. آپ پہلا مصرع جو ہے وہ آدھا پڑا ہے، جلدی سے پورا کر لیں، دو سیکنڈ باقی ہیں. اللہ، ایک مشورہ بھی دوں گا آپ دونوں ٹیموں کے لیے. پہلے شعر نثر میں سنا دیا کریں، اس کے بعد طرز کی طرف جائیں. تو ابدی ہے، تو ازلی ہے، تیرا نام علیم و علی ہے، ذات تیری سب سے برتر ہے، یا اللہ ہو یا اللہ. غلطی ہو گئی ہے جناب. باری ہے اب باب المدینہ والوں کی. نہ دے جاہو حشمت نہ دولت کی کثرت. اگلا مصرع آپ نے سنانا ہے. گدائے مدینہ بنا یا الہی. آپ طرز میں بھی سنا دیں. پہلے صحیح ہوں گے. آپ سنا دیں پھر فیصلہ کر لیں گے صحیح ہے کہ نہیں ہے. ہمیں تو مزہ آ جائے گا نا طرز میں سننے کا. نہ دے جا ہو حشمت نہ دولت کی کثرت گدائے مدینہ بنایا الہی. جواب انہوں نے بالکل درست دے دیا ہے جی. گلزار طیبہ والوں کی باری ہے. مجھے مال و دولت کی آفت نے گھیرا, مجھے مال و دولت کی آفت نے گھیرا, اب تو مدد کا آپشن بھی نہیں رہا ہے. سیکنڈ دو رہ گئے ہیں. اللہ بچا یا الہی, بچا یا الہی. بڑا آسان سا جواب تھا. باری ہے باب المدینہ والوں کی. چشم نم دے غم سلطان امم دے مولا. چشم نم دے غم سلطان امم دے مولا, ان کا کب صادق میں بنوں گا یا رب. جناب جواب بالکل درست دے دیا ہے. اللہ تعالی ہمیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا عشق بھی عطا فرمائے, سچا عاشق صادق بنائے. باری ہے گلزار طیبہ والوں کی. تو ہے معطی وہ ہے قاسم, یہ کرم ہے تیرا. تیرے محبوب کے لٹایا الہی. اب قریب پہنچ گئے ٹھیک. تیرے محبوب کے اللہ, تیرے محبوب کے ٹکڑوں پہ پلوں گا یا رب. اللہ غلطی ہو گئی ہے. باری باب المدینہ والوں کی ہے اور بڑا ہی مشکل شعر ہے جناب. باغ رسالت میں ہے تو ہی گل غنچہ جڑ پتی شاخ. ظاہر و باطن اول و آخر, زین پرو زین اصول, باغ رسالت میں ہے تو ہی گل غنچہ جڑ پتی شاخ. کیا بات ہے, کتنا خوبصورت شعر ہے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. اسی نعت کا کلام کا شعر کچھ آسان ہے. اس شعر سے جھومے نسیمے نیسا برسا, کلیاں چٹکی مہکی شاخ. جھومے نسیمے نیسا برسا, کلیاں چٹکی مہکی شاخ. ہے کوئی جس کو یہ شعر یاد ہو؟ اس کا پہلا مصرع بولے نرگس بولے ہائے ہائے ہائے. غیر غلطی ہو گئی ہے جناب. یہاں موجود اسلامی بھائی سنائیں گے, ان کو بھی بس ہدائی کے بخشش دیں گے. کیا بات ہے, اعلیٰ حضرت کا شعر سنائیں اور ہدائی کے بخشش لے جائیں. کیا بات ہے مدینے کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یاد رخ میں آہیں کر کے بن میں میں رویا, آئی بہار جھومے نسیمے نسیاں برسی کلیاں چٹکی مہکی شاخ. نیسا برسا کلیاں چٹکی مہکی شاخ. جواب ان کا درست مانتے ہیں, طرف میں اگر سنا دیں. یاد رخ میں آہیں کر کے بن میں میں رویا آئی بہار برسا کنیاں چٹکی مہکی شاخ. امام اہل سنت کا کیا اس کے پیچھے معافی ضمیر تھا وہ تو ہم نہیں جانتے, لیکن جو ہمیں سمجھ آتی ہے کیا خوبصورت بات کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ نبی پاک کے عشق میں جو رونا ہے نا وہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ کہتے ہیں میں نبی پاک کی یاد میں آہیں بھر کے ایک بن میں بیابان میں جنگل میں جا کر رویا, مگر نبی پاک کی یاد میں رونے کی برکت سے جھومے نسیمی، جھومے نسیمی یعنی جو نسیمے ہیں ہوائیں ہیں وہ چلنے لگی، نیسا برسا برسات ہونے لگی، کلیاں چٹکنے لگی اور بہار آ گئی. نبی پاک کے عشق میں جو کوئی روتا ہے اس کی زندگی میں بھی انشاءاللہ بہار آ جائے گی. جبھی تو شاعر لکھتا ہے رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں، ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں. باری گلزار طیبہ والوں کی ہے. تجمل شب اسرا ابھی سمٹ نہ چکا، تجمل شب اسرا ابھی سمٹ نہ چکا، اللہ لگتا ہے کچھ اشعار میں کمزوری رہ گئی ہے. کوئی ہے جو یہ مشکل شعر یہاں سنا دیں؟ ایک اندھیری رات ہے جی دوزخ کہ جب سے ویسی ہی کوتل ہے سبز ہائے فلک. باب المدینہ والوں سے آخری شعر. رہا جو کان اے یک نان سوختا دن بھر، ہائے ہائے، رہا جو کان اے یک نان سوختا کانے گوہر جزائے فلک. سبحان اللہ سبحان اللہ، جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. باب المدینہ کے اسلامی بھائی فاصلہ بڑھاتے ہوئے اشعار مکمل ہوئے. اس سے پہلے کہ اس راؤنڈ کا فیصلہ یا ہم وہ سکور بورڈ سنیں، آئیے چلتے ہیں یہاں اسلامی بھائیوں کی طرف. ایک شعر آپ سے بھی پوچھا جائے، سنائیں گے آپ انشاءاللہ. ابھی موتی اور قاسم کی بات ہوئی تھی، اعلی حضرت نے ایک شعر میں یہ دونوں خوبصورت الفاظ استعمال کیے ہیں. تسبیح مدینہ، ارے واہ، مدینہ شریف کی تسبیح، کیا بات ہے جناب. تھوڑا پیچھے جا رہے ہیں اور پیچھے والوں کو بھی موقع دیا جا رہا ہے. جی اللہ، مائک ہاتھ میں آ کر. موتی اور قاسم استعمال ہوا ہے، چلے پیچھے دے دیں. وہ ہے قاسم رب ہے موتی، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ. رب ہے موتی، وہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں. جواب آپ کا درست مان لیتے ہیں، جواب ان کو تسبیح مدینہ دے دیں. اب سکھانے میں آپ کو مدنی قافلہ اور سر پر امامہ سجا لیں تو کیا بات ہے مدینہ کی. طرز میں سنائیں بھائی. رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رب ہے کیا بات ہے مدینے کی. جناب چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ باب المدینہ اور گلزار طیبہ کے درمیان اب اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جناب ڈفرنس بہت بڑھ گیا ہے جناب. گلزار طیبہ والوں نے ایک بھی شعر نہیں سنایا، اللہ، 18 نمبر ہیں گلزار طیبہ والوں کے اور 30 نمبر، یعنی تمام کے تمام شعر صحیح سنا دیے ہیں باب المدینہ والوں نے. اب باری ہے آگے چلیں گے مدنی کسوٹی کی طرف. آئیے ہمیں دکھائیے، ہم چلتے ہیں اگلے راؤنڈ کی طرف جس کا نام ہے مدنی کسوٹی. جی سب سے پہلے شروع کریں گے ہمارے باب المدینہ کے اسلامی بھائیوں کے لیے مدنی کسوٹی. یاد رہے کہ 5 سوال میں جواب دے دیے تو 5 نمبر ملیں گے، 7 سوال کے بعد ہم بریک لیں گے، آپ چاہیں گے تو جواب دے دیں تو 4 نمبر ملیں گے، پھر 3 نمبر ملیں گے 9 سوال کے بعد، اور پھر آپ پورے جوابات اگر سن کے جواب دیں گے تو 1 نمبر ملے گا. آئیے شروع کرتے ہیں مدنی کسوٹی. جی اب باب المدینہ والوں کے لیے مدنی کسوٹی دکھائیے ہمیں. مدنی کسوٹی، پوچھو تو جانے. پاپا مدو میں سے. اچھا نعم. باپا کیا صحابہ کرام علیہم رضوان ویسے ہیں؟ لا. پاپا کیا عرب سے؟ غالباً لا. بطور باشندہ عرب ان کی شہرت نہیں ہے. یہ تو یہ ہے کہ اللہ صحابی نہیں ہے, مرد ہیں اور عرب عربی نہیں, بطور عربی ان کی شہرت نہیں ہے. چوتھا سوال, پاپا مجدد ہیں؟ لا, یہ بھی اصطلاح ان کے لیے نہیں بولی جا سکتی. چار سوالات ہو گئے. پانچواں سوال, پاپا کیا ان کا مزار عرب شریف میں ہے؟ جی جناب, ذرا روکیے گا, یہ پانچ سوال کے بعد بتائیے, جواب دیں گے یا آگے چلیں گے؟ جی جواب دیں گے. جواب دے دیں گے جی. لگتا ہے اس مدری مذاکرے میں آپ موجود تھے, اگر غلطی کر گئے تو ایک نمبر بھی نہیں ملے گا, صحیح جواب پانچ نمبر دلائیں گے. حضرت نوح علیہ السلام. آپ کہہ رہے ہیں حضرت نوح علیہ السلام. جناب اگلے سوالات سنائیے ہمیں, دیکھتے ہیں کہ امام صاحب نے جناب صحیح جواب دیا ہے یا غلط. پاپا ان کا تعلق عراق سے ہے؟ لا, عراق سے بھی نہیں ہے. یہ چھ سوال ہو گئے آپ کے, اب چھ سوال رہ گئے ہیں آپ کے پاس, پیچھے بھی موقع دے دیا جائے. مگر پاپا کیا بطور محدث اور فقیہ مشہور ہے؟ لا. یا سیدی, کیا وہ قادری سلسلے سے متعلق ہے؟ لا. آٹھ. ارے پاپا جان, کیا انبیاء کرام علیہ السلام میں سے ہیں؟ یہ سوال بن رہا تھا. اور نعم, آپ دیکھ گیا ہوں ماشاء اللہ, پہلے دیکھی. یا سیدی, کیا ان کا اسم شریف الف سے شروع تو نہیں ہوتا؟ لا. یا سیدی, کیا ان کی قوم پہ کوئی عذاب جس کا تذکرہ قرآن پاک میں ایسا تھا؟ نعم. اچھا ایک اور اشارہ دے رہا ہوں کہ ان کا نام جو ہے نا وہ تو عوام کو پتہ نہیں ہوتا, لیکن ان کا لقب اتنا مشہور ہے کہ عوام و خواص بھی بلکہ یہی سمجھتے ہیں, آپ بھی شاید یہی سمجھتے ہو کہ ان کا نام یہی ہے شاید. مطلب بہت میں نے کہا بالکل, یعنی کہ آپ کو دروازے تک پہنچا دیا, دس تک دو دروازہ کھلواؤ اندر داخل ہو جاؤ. حضرت نوح علیہ السلام. جواب درست ہے. باب المدینہ کراچی والوں نے پانچ نمبر حاصل کر لیے, لیکن امیر علیہ السلام نے فرمایا تھا ان کا نام کچھ اور ہے, نام بھی بتا دیجیے اگر نام پتا ہے. ارے یہاں اسلام بھائی کو پتا ہے, لگتا ہے ہمارے حاضرین بھی اچھی تیاری کر کے. جی آپ بتائیں. حضرت نوح علیہ السلام کا نام عبد الجبار ہے. جی جناب صحیح جواب دیا انہوں نے, جناب پانچ نمبر ان کو مل گئے ہیں, جواب ان کا درست ہو گیا ہے. پہلی بار اب تک ذہنی آزمائی سلسلے میں پانچ نمبر مدنی کسوٹی میں سیزن سیون میں کسی نے حاصل کیے ہیں. اب دیکھیں ہمارے گلزار طیبہ والے تو لگتا ہے پہلے ہی سوال پہ پہلے اشارے پہ جواب دے دیں گے, لیکن پھر بھی ہم آپ کو پانچ ہی دے سکیں گے, دس نمبر نہیں دے سکیں گے. آئیے شروع کرتے ہیں گلزار طیبہ والوں کے لیے مدنی کسوٹی. مدنی کسوٹی انشاءاللہ. آپ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ کیا وہ انسان ہے؟ نعم. کیا آپ کی مرادی شخصیت انبیاء علیہ السلام میں سے ہے؟ لا. ایسا جو آپ کی مرادی شخصیت ہے, کیا ان کا تعلق رون ثلاثہ سے ہے؟ نعم. ایسا آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ کی مرادی شخصیت کا تعلق شہداء کربلا رضی اللہ تعالی عنہم سے ہے؟ لا. نگرانی شورا کی بارے میں عرض ہے کہ اہل بیت طہار میں سے شخصیت ہیں؟ لا. کیا آگے چلیں گے یا جواب دیں گے؟ آگے چلیں گے جناب. دو سوالوں کے جواب مزید دیکھنا چاہیں گے. کیا آپ کی مرادی شخصیت شرکاء کربلا میں سے ہے؟ لا. ایسا التجا یہ ہے کہ یہ ارشاد فرمائیے کہ آج کے مذاکرے میں اس شخصیت کا تذکرہ ہوا ہے؟ اب تک تو میں نے نہیں سنا, میں نے میرے کانوں نے نہیں سنا. صحیح صاحب جواب نام ہوگا لا ہوگا کیا ہوگا؟ میرے کانوں نے نہیں سنا, میں یہی کہوں گا نا. صحیح جناب, سات سوال ہو گئے ہیں, آگے بڑھنا چاہیں گے؟ اب تک تو بہت سارے لا آ رہے ہیں جناب, اور آگے چلنا چاہیں گے؟ دو سوال اور سنائیے, اب جواب دیں گے تو تین نمبر ملیں گے. سیٹھ جی آپ سے عرض ہے کہ کیا ان کا تعلق صحابہ کرام میں سے ہے؟ نعم جناب, پہلا نعم آیا ہے. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کیا وہ اشرائے مبشرہ میں سے ہے؟ نعم. سبحان اللہ جناب, نو سوال ہو گئے ہیں, کیا جواب دیں گے؟ اشرائے مبشرہ میں تو دس صحابہ ہیں, یا سارے سوال سن کر آخری جواب دیں گے؟ اب کا جواب آپ کو تین نمبر دلائے گا اور آخری جواب آپ کو ایک نمبر دلائے گا, غلط جواب کچھ بھی نہیں دلائے گا. کیا کریں گے؟ سارے سوالات سننا چاہیں گے جناب, اینڈ تک چلیے. کیا آپ کی مرادی شخصیت خلفائے راشدین میں سے ہے؟ نعم. نگرانی شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کیا ان صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا اکل اصلاۃ السلام کے ساتھ کوئی رشتہ بھی ہے؟ نعم. جناب 11 سوال ہو گئے ہیں, ایک سوال اور باقی ہے, وہ بھی سنا دیجیے بھائی. اچھا آپ سوال پورے ہو گئے ہیں, اب آپ نے جواب دینا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ, مشورہ تو کر لیں, ہو چکا مشورہ. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ رہے ہیں, اب دیکھنا یہ جواب درست ہے تو ایک نمبر مل جائے گا, ورنہ کچھ نہیں ملے گا. چلتے ہیں اسکرین کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ جواب کیا تھا. آپ کی مرادی ہستی کا نام سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے. جواب درست ہے. وہاں جواب درست تھا, یہاں جواب غلط ہے, تو ایک نمبر بھی نہیں ملا. اس سیگمنٹ میں بھی گلزار طیبہ والے کوئی نمبر حاصل نہ کر سکے, کوئی بات نہیں, یہ مدنی کسوٹی پتہ نہیں ہوتی کہ کون سی والی آپ کے حصے میں آ جائے گی. بہرحال اسکور بورڈ پر جانے سے پہلے ہم یہاں اسلامی بھائیوں سے کوئی ایک سوال کر لیتے ہیں. کیا تحفہ دیں گے یوسف بھائی؟ قرآن کریم فرقان حمید کی تفسیر دعوت اسلامی کے شاعت ادارے مکتبۃ المدینہ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں سے شائع کیا. سات جلدیں ہیں اس کی جو اب تک شائع ہو چکی ہیں. صراط الجنان, صراط الجنان فی تفسیر القرآن. کیا بات ہے جناب, دیکھیں کہ ہمارے اسلامی بھائی جو ہیں اب جواب دے پاتے ہیں کہ نہیں دے پاتے, بعض اوقات انعام واپس آ جاتا ہے. ہاں اب بتائیے, آپ سے سوال یہ ہے کہ روٹی توڑنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ ہاں یہ تو ماشاءاللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی منڈے سے پوچھنا چاہیے. چلیں مدنی منڈے ہاتھ اٹھا رہے ہیں, جواب دیں گے یا خالی ویسے ہاتھ اٹھا لیا ہے؟ چلیں چلے جناب مدنی منڈے جواب دے رہے ہیں. اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روٹی کو چار ٹکڑے کر کے کھانا سنت ہے. توڑنا کیسے, کس طرح توڑنا ہے, کس ہاتھ میں پکڑنا ہے, کس ہاتھ سے توڑنا ہے بتائیں گے؟ چار ٹکڑے ویسے سنت نہیں ہے, ٹھیک ہے نا بیٹا, کر لینے چاہیے لیکن یہ سنت نہیں ہے. توڑنے کا طریقہ کیا ہے؟ بیٹھے رہے اپنی جگہ پر. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الٹے ہاتھ میں پکڑ کر سیدھے ہاتھ سے توڑنا سنت. روٹی الٹے ہاتھ میں پکڑ کر سیدھے ہاتھ سے توڑیے کہ یہ سنت ہے. اور امیر اہل سنت بڑی پیاری احتیاط بتاتے ہیں کہ سالن کے اوپر یا جو بھی آپ کا چاول وغیرہ ہو, سالن ہو, اس برتن کے اوپر توڑا جائے تاکہ اگر روٹی کے ذرات گریں تو وہ بھی محفوظ ہو جائیں. جواب درست دے دیا ہے جناب. اب چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف. جی اللہ, 35 نمبر باب المدینہ کراچی کے ہیں اور 18 نمبر ہیں گلزار طیبہ سرگودا. اب تک باب المدینہ نے کوئی غلطی نہیں کی ہے, جس سیگمنٹ میں جتنے نمبر تھے سارے حاصل کیے ہیں. دیکھیں کیا آج کوئی ایسا ریکارڈ یہ قائم کر لیتے ہیں کہ سارے ہی نمبر لے جاتے ہیں, یہ تو وقت بتائے گا. شروع کرتے ہیں اگلا راؤنڈ جس کا نام ہے قرآنی معلومات. ویسے کوئی ایسی ٹیم گزری ہے جس نے سارے نمبر حاصل کیے ہوں؟ گزر گئی ہوگی میرا خیال ہے. ویسے ایسا ہوا تو نہیں ہے, یاد نہیں آتا, لیکن کچھ ٹیموں نے یقیناً پچھلے سیگمنٹس میں, پچھلے مقابلوں میں کچھ بڑے آؤٹ آف یوں سمجھے کہ آؤٹ سٹینڈنگ مارکس لیے تھے. اب یہ جیسے جیسے مقابلہ آگے بڑھے گا, کچھ ہمارے سامنے ذہین ٹیمیں آ رہی ہیں, اور کیونکہ ابھی تو ایک ہی مکی گروپ آ رہا ہے, ابھی تھوڑے دنوں بعد مدنی اسلام بھائی آئیں گے تو پتا چلے گا. ہاں دیکھیے باب المدینہ والے کیا کرتے ہیں, آگے دیکھتے ہیں. قرآن معلومات شروع کرتے ہیں سیگمنٹ جس کا نام ہے قرآن معلومات. جی قرآن معلومات میں دو دو سوالات ہوں گے اور دونوں سوالات کے دو دو نمبر ہوں گے. پہلا سوال کریں گے باب المدینہ والوں سے, کس صورت میں ہجرت کے وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غار ثور میں ہونے والی گفتگو بیان کی گئی ہے؟ آپ نے وہ سورہ بھی بتانی ہے, اگر ہو سکے تو آیت بھی سنا دیجیے. سورہ توبہ میں, جناب سورہ توبہ میں بات ہوئی ہے جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان غار ثور میں جو گفتگو ہوئی اس کا بیان تھا, اگر آیت بھی سنا دے تو کیا بات ہے مدینے کی. اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا. سبحان اللہ, اس کا ترجمہ ہے کنز الایمان شریف میں, جب اپنے یار سے فرماتے تھے غم نہ کھا بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے, جواب درست دے دیا ہے. کیا بات ہے یار غار اور یار مزار کی. اب جناب باری ہے ہمارے گلزار طیبہ والوں کی. سورہ یونس کا نام یونس رکھنے کی وجہ بتائیے. چونکہ سورت میں یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا تذکرہ کیا گیا ہے, اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورت یونس ہے. اس سورت کی آیت نمبر 98 میں, 98 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا واقعہ بیان کیا گیا, اس واقعے کی مناسبت سے سورت کا نام سورہ یونس رکھا گیا. جواب یہ بھی درست ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے پانچ سورتوں نے بوڑھا کر دیا, وہ کون سی سورتیں ہیں؟ جناب بہت اہم سوال ہے اور امید ہے اس کا جواب جب سنیں گے تو انشاءاللہ ان صورتوں کو پڑھنے کا شوق بھی پیدا ہوگا. کس قدر فکر آخرت ہے ان صورتوں میں جناب. سورہ دخان, سورہ ہود, سورہ دخان, اذا الشمس کورت, سورہ نبا, سورہ تکاثر. ٹائم آپ کا ختم ہو گیا ہے. سورہ ہود, سورہ واقعہ, سورہ مرسلات, سورہ اما یتساءلون یعنی سورہ نبا, اور سورہ اذا الشمس کورت. میرا خیال ہے شاید آپ نے تین صحیح بتائی ہیں اور اس لیے آپ کو ایک نمبر دیا جائے گا. باب المدینہ والے انبیٹیبل نہیں رہے, ایک نمبر کم ہو گیا ہے. باری ہے گلزار طیبہ والوں کی. تفسیر سراۃ الجنان کی روشنی میں بتائیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کیوں ارشاد فرمایا کہ مجھے فلاں فلاں صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے؟ یہ جو وجہ تھی اس کی, جو ابھی اپنی سنا مدری چل کے ناظرین, ہو سکتا ہے آپ کے ذہنوں میں یہ سوال بھی آئے کہ یہ کیوں فرمایا کہ ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا, اس کی وجہ بھی سن لیجیے. چونکہ ان صورتوں میں تفسیر سورۃ الجنان میں غالباً یہ فرمایا گیا کیونکہ ان صورتوں میں قیامت, حساب کتاب, جہنم اور کا تذکرہ بار بار کیا گیا, اس وجہ سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا. ان صورتوں میں قیامت, مرنے کے بعد اٹھائے جانے, حساب اور جنت و دوزخ کا ذکر ہے. میرے بیچے اسلامی بھائیوں, واقعی یہ وہ صورتیں ہیں جس کو بار بار پڑھا جائے, اس کے ترجمے کو پڑھا جائے, اس کی تفسیر کو پڑھا جائے, تو انشاءاللہ فکر آخرت بھی پیدا ہوگی, آخرت کا خوف بھی پیدا ہوگا, اور اللہ نے چاہا توبہ کی توفیق نصیب ہوگی. جواب یہ بھی درست ہے. بڑی دیر کے بعد ہمارے گلزار طیبہ والوں نے کچھ نمبر حاصل کیے ہیں, امید ہے کچھ سانس میں سانس آئی ہوگی اور آپ کی سانس بہتر کرتے ہیں. آئیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا خوانی کرتے ہیں, نعت شریف بھی سنتے ہیں, مدری چینل کے ناظرین کی کالز بھی لیتے ہیں. دونوں طرف کے اسلامی بھائی سے گزارش ہے آگے آ جائیں, اور مدنی منع انشاءاللہ ہمارے ساتھ وہ بھی شامل ہوں گے, آپ کی کال بھی سلسلے میں شامل کریں گے. نیچے تشریف لے آئیں. ماشاء اللہ, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ. جی مائک دیجئے گا, ہے مائک. ماشاء اللہ کیا بات ہے, آج تو پیارے پیارے جھنڈے لے کر مدنی منے آئے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جناب صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ. وسلم عليك يا حبيب الله. آئیے شیخ طریقت امیر علیہ السنت دامت برکات العالیہ کا بہت ہی پیارا کلام ہے, التجا ہے, تمنا ہے, مل کے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کلام کے صدقے اس تمنا میں ہماری بھی جھولی بھر دے, ہماری بھی تمنا پوری ہو. یا رب محمد, یا رب محمد, میری تقدیر جگا دے. یا رب محمد, کہیے یا رب محمد, میری تقدیر جگا دے. صحرا مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے. یا رب محمد, یا رب محمد, میری تقدیر جگا دے. صحرا مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے. محبت سے چھڑا دے, پیچھا میرا دنیا کی محبت سے چھڑا دے, پیچھا میرا دنیا کی محبت سے چھڑا دے, پیچھا میرا دنیا کی محبت بنا دے. یا رب مجھے دیوانا, یا رب مجھے دیوانا, مدینے کا بنا دے. صحرا مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے. صحرا روتا ہوا جس وقت میں دربار میں پہنچوں, روتا ہوا جس وقت میں دربار میں, روتا ہوا جس وقت میں دربار, محبوب دکھا دے. یا رب محمد, ہاں یا رب محمد, میری تقدیر جگا دے. صحرا مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے. دل عشق محمد احمد میں تڑپتا رہے ہر دم، دل کے محمد میں تڑپتا رہے ہر دم، بہتی رہے جو ہر گھڑی بس یاد نبی میں، بہتی رہے اکثر شہ ابرار کے غم میں، بہتی ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، اللہ ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، مد پر میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے، مد پر میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے، اتار سے محبوب کی سنت کی خدمت، اللہ سگے عطار سے محبوب کی سنت کی خدمت، ہم سب سے بھی محبوب کی سنت کی خدمت، عطار سے محبوب کی سنت مولا ڈنکار دنیا میں بجا دے چنتا یہ تیرے دین کا دنیا میں بجا دے یا رب محمد میری تقدیر جگا دے صحرا مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے اللہ اللہ کرے یہ دعائیں ہم سب کے حق میں قبول ہوں. چلے جناب چلتے ہیں کچھ ہمارے ناظرین کی کالز کی طرف. آئیے مدنی چل کے ناظرین کی کچھ کالز سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں تحصیل توسا شریف ضلع ڈیرا غازی خان سے بول رہا ہوں. آپ کا یہ ذہنی آزمائش ہم سب کو بہت اچھا لگتا ہے. ہم گھر والے سب مل کر یہ دیکھ رہے ہیں. حاجی عبد الحبیب بھائی سے عرض ہے ہمارے اور ہمارے والدین کی مغفرت کی دعا کیجیے. شکریہ. اللہ کریم آپ کی آپ کے والدین کی ہماری ہمارے والدین کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرمائے. بہت شکریہ آپ کی کال کا. اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور محمد کامران طارق ماحول پور سے بات کر رہا ہوں. دینی میں سلسلہ بہت ہی پیارا سلسلہ چل رہا ہے اور تمام اسلامی بھائی عبد الحبیب بھائی کو میری طرف سے بہت سی دعائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ کی دعاؤں کی بہت ضرورت ہے. دعا فرماتے رہا کریں. آئیے سنتے ہیں ایک اور کال. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابو ویس محمد شمع رضا تاری مدینہ ترولیہ ملتان. اکیلا ہی وہ مدنی چینل دیکھ رہا ہوں. عبد الربی فرمائی فرمایا کرتے ہیں کہ آدھے ادھر ہوتے ہیں آدھے ادھر ہو جائیں. اگر اکیلا ہوں لیکن دل چاہتا ہے کہ باب المدینہ کراچی والے جیتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اکیلا آدمی آدھا آدھا کیسے ہوگا؟ واقعی یہ بھی ایک امتحان ہے. تو ٹھیک ہے جدھر آپ کا دل چاہتا ہے ان کے ساتھ ہو جائیں. اگلی کال دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد مسعود اتاری شاہپور صدر گلزار طیبہ سرگودا سے عرض کر رہا ہوں. الحمدللہ ذہنی آزمائش پروگرام کی بہار ہے. اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو سدا سلامت رکھے. پروگرام بہت اچھا ہے. اللہ تعالیٰ عبد الحبیب بھائی کو برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ امیر علیہ سنت دامت برکات العالیہ کی عمر میں برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اسلامی کو دوام عطا فرمائے. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری تو. آمین آمین آمین. بہت بہت شکریہ جزاک اللہ. آئیے سلسلہ شروع کرتے ہیں. ایک بار اسکور بورڈ دیکھ لیتے ہیں اور پھر چلیں گے دو سیگمنٹس کی طرف. فرق بہت زیادہ ہے. کچھ زبردست قسم کی کوشش کرنی ہوگی. ہمارے جو اسلامی بھائی آئے ہیں گلزار طیبہ سے کافی نمبر پیچھے رہ گئے. چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف. جی اڑتیس نمبر ہیں باب المدینہ کراچی کے اور 22 نمبر ہیں گلزار طیبہ کے. 16 نمبر کا فرق ہے جو بظاہر بہت مشکل نظر آتا ہے کہ یہ کور ہو سکے گا یا نہیں. جی اب ہمیں سیگمنٹ شروع کرنا ہے سمجھائیے مگر اشاروں سے. اس سے پہلے کہ ہم دونوں ٹیموں سے اشارے شروع کریں آج یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے اشارے کروانے کا ذہن ہے. کون کون اس خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا چاہتے ہیں؟ جناب السلام علیکم یا رسول اللہ. کوئی اچھی سی مدنی فیس دے دیں نا بھائی. 12 ماہ کے مدنی قافلے میں کون کون سفر کر چکے ہیں وہ ہاتھ اٹھائیں پہلے جو سفر کر چکے ہیں. چلیں جناب ایک آپ آ جائیں اور ایک آپ آ جائیں. جی آپ آ جائیں. چلیں اب مزہ آیا نا انہوں نے 12 ماہ کے مدنی قافلوں میں سفر کیا ہے تو آئیں جناب ان کے درمیان انشاءاللہ اب یہ جو اشارہ ہے وہ دیا جائے گا. جی آ جائیں. جی دونوں میں سے کون اشارہ کریں گے اور کون جواب دیں گے؟ آپ اشارہ کریں گے یہ کریں گے. چلیں آپ یہاں آ جائیں. آپ یہاں آ جائیں. آپ پرچی نکال کے دے دیجیے مجھے. چلیں شاباش. اگر اشارہ صحیح بوجھ گئے تو دونوں کو تحفہ ملے گا ورنہ دونوں تحفے سے محروم رہ جائیں گے. ٹھیک ہے آپ کا اشارہ وقت شروع ہوتا ہے اب. جی یا رب ضرورت کے سوا کچھ کبھی بولوں. یا رب ضرورت کے سوا کچھ. ٹائم آپ کا زمانہ جناب موٹا جن جواب درست دے دیا ہے. بڑی کوشش کی جناب سمجھانے کی. اور دونوں اسلامی بھائیوں کو کیا تحفہ دیں گے؟ اتنے مدینہ. اتنے مدینہ تحفے میں دیا جا رہا ہے جناب. ماشاءاللہ اللہ کریم آپ کو خوش رکھے اور مدینہ منورہ کی حاضری بھی عطا فرمائے ماشاءاللہ. چلیں جناب اب دیکھیں کل کون اچھی سی مدنی فیس لے کر آتے ہیں, اچھی کارکردگی لیتے آتے ہیں اور ان کو منچ پر آ کر اشارے کرنے کا موقع ملتا ہے. دونوں ٹیموں کی باری ہے, آپ کی طرف سے جو اشارے کریں گے وہ آ جائیں میدان میں. جی ساڈے امام صاحب آ رہے ہیں. چلیں جناب آئیے امام صاحب آپ یہاں آ جائیں اور یہ پرچی لے لیجیے. اوپر چلے جی ٹھیک ہے. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. عرب ضرورت کے سوا کچھ کبھی بولوں. حجر اسود جواب درست دے دیا ہے مگر نمبر جب ملیں گے ان کو جب حجر اسود پر کوئی شعر سنائیں گے. چلیں جناب جب تک ہم آپ میں سے کون اشارہ کریں گے آئیے. جناب شعر سنائیے جلدی سے. دھو چکا ظلمت دل بوسائے سنگے اسود خاک بوسی مدینہ کا بھی رتبہ دے. بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے, چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے. ہاں چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے. اے حجر اسود تیرا مقدر. اللہ اکبر اللہ اکبر. ٹھیک ہے جناب آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. کچھ فرمائیے تو صحیح, وقت آپ کا گزر رہا ہے. ہائے ہائے ہائے جناب باب کعبہ آپ کا وقت ختم ہو گیا ہے جناب. اب باری ہے آپ کی آئیے. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. یا رب ضرورت کے سوا کچھ کبھی بولوں. یا رب ضرورت کے سوا کچھ کبھی بولوں. 163 مدنی پھول جناب وقت ختم ہو گیا ہے آپ کا. کوئی ہے جو یہاں پہنچے ذرا مل کر بتائیں. سات کھجوریں جناب بڑا یہ تو 7 سے 63 پر پہنچ گئے تھے. چلیں جناب کھجوریں کھلا دے بھائی ان کو آئیے. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. خبر خبر خبر چمکتی خبر روشنی خبر کی روشنی قبر کی روشنی جواب درست دے دیا ہے. اللہ کریم ہم سب کی قبروں کو روشن فرمائے, تاریکی سے محفوظ فرمائے, تاریکی گور سے بچانا, اے شمع جمال مصطفی. باری ہے ہمارے باب المدینہ والوں کی. جناب وقت شروع ہوتا ہے اب. صبح بہارا سبل جھنڈے لہرانا سبل سبز جھنڈے. چلے مان لیتے ہیں سبز پرچم آپ کی پرچی تھی, لیکن سبز جھنڈے بھی مان لیتے ہیں. جواب ان کا درست جناب. آخری اشارہ ہے. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. آسمان رحمت. اللہ وقت پورا ہو گیا ہے. کوئی ہے جو یہاں پہنچے؟ چلیں بھائی جو پہنچے انہیں مدینہ شریف کا تحفہ دے دیں. متبرک پانی دے رہے ہیں جناب. کہیں دوڑا بھی رہے تھے, کچھ دکھا بھی رہے تھے. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارش مدینہ. چلیں جلدی سے آپ مدنی قافلے میں سفر کر لیں. بارش میں تو ویسے بھی دوڑنا نہیں چاہیے. 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر کر رہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہاڑوں پہ چلنا یا چلتا ہوا پہاڑ؟ چلیں مدنی قافلے والوں آ جاؤ, مدنی قافلہ تیار ہو رہا ہے. ابھی آخری جواب ہے بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کھلے صراط سے گزرنا. چلے تیسرا اسلام بھائی بھی مل گئے مدنی قافلے والوں کو. یہ صفا اور مروہ تھا اشارہ. اللہ کریم اس مبارک جگہ پر ہمیں بار بار جانا نصیب بھی فرمائے اور وہاں جا کر دوڑنا نصیب فرمائے. اشارے غالباً پورے ہو گئے. جی آئیے چلیں گے اب اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھیں گے کہ یہ سیگمنٹ کے بعد ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ڈبل 12 نمبر ہیں گلزار طیبہ سرگودا کے اور 42 نمبر ہیں باب المدینہ کراچی کے. آخری سیگمنٹ ہے ہمارا, سفر ہے مگر اکیلے. دونوں طرف کے سلائمر سے گزارش ہے کھڑے بھی ہو جائیں اور آپس میں سوائپ ہو جائیں کہ سلائمر یہاں چلے جائیں اور یہاں آ جائیں. شروع کرتے ہیں مقابلہ جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. جی بارہ نمبر ہوں گے اسکرین پر اور باری باری دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں کو اکیلے جواب دینا ہوگا, کسی سے مشورہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. پہلا سوال ہوگا باب المدینہ کے اسلامی بھائیوں سے. اسکرین پر نمبر دکھائے جائیں اور آپ نمبر پسند کریں. کھڑے ہو جائیں گے. جی نمبر پسند کیجیے. ایک نمبر کے پیچھے سوال بتایا جائے. جو اللہ عز و جل کے لیے 40 دن با جماعت تکبیر اولا کے ساتھ نماز ادا کرے اس کے لیے 2 آزادیاں لکھ دی جائیں گی, بتائیں وہ 2 آزادیاں کون سی ہیں؟ جہنم سے. اور دوسری؟ وقت گزر رہا ہے, مشورہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. 2 آزادیاں نفاق. جی ایک نار سے دوسری نفاق سے. جواب درست دے دیا ہے. باری ہے ہمارے گلزار طیبہ والوں کی. نمبر پسند کیجیے. ایک نمبر ہو چکا ہے. نمبر 6. 6 نمبر کے پیچھے بتائیے کون سا سوال ہے. مدینہ منورہ میں مرنے سے متعلق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ رب کریم ہم سب کو وہاں موت نصیب فرمائے. وہ فضیلت سنانی ہے آپ نے. وقت آپ کا ختم ہوا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس سے ہو سکے کہ مدینے میں مرے تو وہ مدینے ہی میں مرے, کہ جو شخص مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا. طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھ بند. طیبہ میں سبحان اللہ، بہت خوبصورت تمنا ہے، اللہ کریم ہمیں مدینہ منورہ میں موت نصیب فرمائے. باری ہے باب المدینہ کراچی والوں کی، نمبر پسند کیجئے جناب. 12 نمبر. 12 نمبر. آسان سوال آ گیا ہے جناب. مسجد میں داخل ہونے کی دعا سنائیے. اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا. کتاب پڑھنے کی دعا نہیں، مسجد میں داخل ہونے کی دعا. تھوڑا سا توجہ کیجیے، ہو جاتا ہے، مکس ہو جاتی ہے بعض اوقات دعا. کھانا کھانے سے پہلے بندہ سواری کی دعا پڑھ رہا ہوتا ہے. اللہم افتح علینا رحمتک. ابھی بھی کچھ سیکنڈز باقی ہیں. ہاں گڑبڑ ہو جاتی ہے. اللہم افتح لی ابواب رحمتک، غلطی ہو گئی ہے جناب. مسجد میں داخلے کی یہ دعا ہے. اب باری ہے گلزار طیبہ والوں کی. جی نمبر 10. 10 نمبر کے پیچھے سوال کیا ہے؟ بہت خوبصورت سوال ہے مدنی چینل کے ناظرین. تیمم میں سر اور پاؤں کا مسا کس طرح کریں گے؟ تیمم میں سر اور پاؤں کا مسا نہیں ہے. تیمم میں سر اور پاؤں کا مسا ہی نہیں ہے تو کریں گے کیسے؟ جواب درست دے دیا ہے. جی باری ہے ہمارے باب المدینہ والوں کی، نمبر پسند کریں. 11 نمبر. 11ویں کی نسبت شاید لی ہے انہوں نے، اس لیے 11 کہا ہے. اور یہ بھی بڑا ہی خوبصورت سوال ہے. قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا افضل ہے یا زبانی؟ قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا افضل ہے. قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنا زبانی پڑھنے سے افضل ہے، کہ یہ پڑھنا بھی ہے، دیکھنا بھی ہے، اور ہاتھ سے اس کا چھونا بھی، اور یہ سب عبادت ہے. جواب درست ہے. جی باری ہے ہمارے گلزار طیبہ والوں کی، نمبر پسند کریں. 2. جی 2 نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے؟ چلیں ان سے مسجد میں داخل ہونے کی سنی تھی، آپ مسجد سے نکلنے کی دعا سنا دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اسألک من فضلک. اللہم انی اسألک من فضلک. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. ایک ایک سب سے سوال ہو چکا ہے اور اب ایک ایک سوال سب سے باقی ہے. امام صاحب سے پھر باری ہے، بتائیے کون سا نمبر پسند کریں گے؟ 4 نمبر. 4 نمبر. بڑا معلوماتی سوال. جنازے کو کندھا دینے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ جنازے کو کندھا دینے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ پہلے سیدھی طرف سے کندھا دیں. سیدھی طرف کس طرف؟ یہ میت کی کون سی سیدھی؟ میت کی سیدھی طرف ہو جی، اور اٹھانے والے کی سیدھی طرف ہو. پھر یہ سیدھے پاؤں کی طرف جائے، اس کے بعد اس کے الٹے بازو کی طرف جائے، اور پھر الٹے پاؤں کی طرف. کتنے قدم چلیں؟ تقریباً 10-10 قدم چلیں. سنت یہ ہے کہ پہلے دہنے سرہانے کندھا دے، پھر دہنی پائنتی یعنی پیر کی طرف کاندھا دے، پھر بائیں سرہانے، پھر بائیں پائنتی پر یعنی پیروں کی طرف آ کے کاندھا دے، اور کوشش کرے کہ ہر کا باری 10-10 قدم چلے تو یہ 40 قدم ہو جائیں گے. جواب درست دے دیا ہے. گلزار طیبہ والوں کی باری ہے، نمبر پسند کریں. نمبر 3. کعبہ معظمہ کی طرف کفتن پاؤں پھیلانا کیسا ہے؟ کعبہ معظمہ کی طرف کفتن پاؤں پھیلانا یہ گناہ ہے. اچھا آپ نے فرمایا گناہ ہے، جو ہمارے پاس لکھا ہے قبلے کی طرف قصدن پاؤں پھیلانا مکروہ ہے، سوتے میں ہو یا جاگتے میں. جی جی جی یہ بے ادبی بے شمار ہوگا، اس کا گناہ نہیں ہے، لیکن یہ کرنا بالکل نہیں چاہیے، تو یہ جواب آپ کا درست نہیں مانا جائے گا. باری ہمارے باب المدینہ والوں کی ہے، نمبر پسند کریں. 5 نمبر. 5 نمبر کے پیچھے سوال بتائیے. امیر اہل سنت کی کتاب نماز کے احکام کی روشنی میں وضو کی کتنی سنتیں بیان کی گئی ہیں؟ 12. غلطی ہو گئی ہے جناب. باری ہے ہمارے گلزار طیبہ والوں کی، نمبر پسند کیجیے جناب. نمبر 8. نمبر 8. 8 نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے؟ ہائے ہائے ہائے ہائے، بتائیے وہ کون سا بازار ہے جہاں ہر چیز مفت ملے گی، خرید و فروخت نہیں ہوگی؟ جنت کا بازار. کون نہیں جانا چاہتا ایسے بازار میں؟ اگر جانا چاہتے ہیں کیسا بازار ہوگا وہاں؟ ایک لوگ بازار میں جائیں گے، جسے فرشتے گھیرے ہوئے ہوں گے، اس میں وہ چیزیں ہوں گی کہ ان کی مثل نہ آنکھوں نے دیکھی نہ کانوں نے سنی نہ قلوب پر ان کا خطرہ گزرا، اس میں سے جو چاہیں گے ان کے ساتھ کر دی جائے گی اور خرید و فروخت نہ ہوگی۔ یہ بازار کہاں ہے؟ یہ بازار جنت میں لگے گا۔ آئیے مل کر جنت کی تیاری کرتے ہیں، ایسے اعمال نہ کیجئے جو جہنم میں جانے والے ہیں، رب کی رضا والے کاموں میں زندگی گزارنے کی نیت کر لیجئے، پھر جنت کی ابدی نعمتیں آپ کا مقدر ہوں گی۔ ذرا آپ چلیں گے ہمارے باب المدینہ کے اسلام بھائی کی طرف، آپ کی باری ہے، نمبر بتائیے۔ سات نمبر۔ سات نمبر کے پیچھے بتائیں کون سا سوال ہے۔ بتائیے کہ عام جنتیوں کی داڑھی شریف کتنی بڑی ہوگی۔ چلیں جناب، جنتیوں کی داڑھی نہیں ہوگی، سر کے بال اور پلکوں اور بھووں کے سوا جنتی کے بدن پر کہیں بال نہ ہوں گے، سب بے ریش ہوں گے، سرمگی آنکھیں اور 30 برس کے معلوم ہوں گے۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ یہاں داڑھی رکھ لیجئے، جنت پہ جائیں گے تو نہ جانے اور کتنی ساری نعمتیں ملنی ہیں۔ باری ہے گلزار طیبہ کے آخری سوال کی، نمبر بتانے کی ضرورت نہیں ہے، جو باقی ہے وہی سوال بتا دیجئے جناب۔ جی، 9 نمبر کے پیچھے سوال، پیر کی شرائط بیان کیجئے۔ خوبصورت ہو، پیر کی بات ہو رہی ہے، جس کے مرید ہونا ہے آپ نے۔ اچھا، شریعت پاک پابند ہو۔ ٹھیک ہے، کتنی شرائط ہیں؟ چار مائک میں بتائیں۔ چار آپ شرائط بتا دیجیے۔ شریعت پاک پابند ہو، ٹھیک ہے، باعمل ہو، اچھا، مزید عالم دین ہو، اچھا، چوتھی اینڈ خوبصورت بھی ہو۔ خوبصورت بھی ہو، کیا بات ہے، پیر ویسے جو بنا دیے جائے نا وہ ویسی خوبصورت لگنے لگ جاتا ہے، کہ جس سے محبت ہو جائے اس کو وہ ویسی خوبصورت لگتا ہے، اور امیر اہل سنت کو اللہ تعالیٰ نے وہ حسن دیا، پنجابی شاعر لکھتے ہیں نا، جیڑا تکدا ایک واری وہ تکدا ہی جاندا ہے، جیڑا تکدا ایک واری وہ تکدا ہی جاندا ہے، جیڑا تکدا ایک واری سونے مرشد دا، میرے سونے سونے مرشد دا، دیدار بڑا سونا حق ہے، میرے سونے سونے مرشد دا، دیدار بڑا سونا، میرے سونے سونے مرشد دا، دیدار بڑا سونا۔ مائک لیا ہی ہے اور مرشد کی بات بھی چلی ہے، تو ایک شعر وہ بھی سنا دینا، وہ جو پشتو کلام آپ سناتے ہیں، مرشدی عطار۔ درد دلا میں نشم ہم دا امام نشم، درد دلا میں نشم ہم دا امام نشم، مرشد کے نام پر جا میری قربان ہو، مرشد کے امام پر جا میری قربان ہو، درد ماشاءاللہ۔ باب المدینہ کے اسلامی بھائیوں نے ایک بڑے مارجن کے ساتھ آج مقابلے میں آگے بڑھے ہیں، تو الحمدللہ آپ دیکھیں کہ آگے کہاں تک جاتا ہے معاملہ۔ اچھا، پیر کی شرائط، ہاں یہ بھی تو بتا دوں نا، یہ حضرت نے تو اپنی طرف سے کچھ شرائط بیان کر دی تھی، تو میں پیر کی جو شرائط ہیں، البتہ چار شرائط ہیں، اور وہ چار شرائط میں دوبارہ تاکہ جو عبارت ہے وہی پڑھ کے سنا دیتا ہوں، تاکہ آپ کے لیے اور آسانی ہو جائے، کہ پیر کے لیے چار شرطیں ہیں، قبل از بیعت ان کا لحاظ بہت ضروری ہے، یعنی بیعت کرنے سے پہلے ان چاروں باتوں کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ پہلی شرط یہ کہ سنی صحیح العقیدہ ہو، اس کے عقیدے درست ہوں۔ نمبر دو، اتنا علم رکھتا ہو کہ اپنی ضروریات کے مسائل کتابوں سے نکال سکے۔ تیسرا، فاسق معلن نہ ہو۔ اور چوتھا، اس کا سلسلہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے متصل ہو، یعنی اس کا جو سلسلہ ہے، جو شجرا ہے، وہ متصل ہو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تک۔ کیا بات ہے، اللہ تعالی ہمیں ایسے پیر کامل کا فیضان نصیب فرمائے۔ اللہ کی مہربانی سے آج کے دور میں ایک عظیم ہستی ہمارے درمیان امیر اہل سنت ہیں، تو تمام مدنی چل کے ناظرین کو بلکہ میں دعوت دوں گا کہ اگر ابھی تک کسی پیر صاحب سے بیعت نہیں ہے، تو اس دور میں ایک ولی کامل ہمارے درمیان موجود ہیں، ان کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دیجئے اور ان کے سلسلے میں شامل ہو جائیے اور کامل پیر کی برکتیں حاصل کیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب سکور بورڈ دیکھتے ہیں, سلسلہ ختم ہوا ہمارا. جی پچاس نمبر ہے باب المدینہ مکی کے اور تیس نمبر گلزار طیبہ, کافی بڑا ڈفرنس ہو گیا. کوئی بات نہیں, آپ کو ایک موقع اور ملے گا, اس میں بھرپور تیاری کر کے اور خاص طور پہ اشعار کی تیاری کر کے آئیے گا تاکہ آپ کو ایک موقع ملے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.